है मेरी वो लड़की नहीं जिंदगी है

Radio Acupe, con música fácil de escuchar. दिल तो ना कह सका।

अजनबी मेरे दिल को भला भला सा लगा, वो अजनबी मेरे दिल को भला भला सा लगा। हम दीवानों की तो अब यही है दुआ, हम दीवानों की तो अब यही है दुआ। सारी उम्र चाहतों का चलता रहे सिलसिला, सारी उम्र चाहतों का चलता रहे सिलसिला। सारी उम्र चाहतों का चलता रहे सिलसिला। चोट दिल पे लगी प्यार होने लगा, वो अजनबी मेरे दिल को भला भला सा लगा। सारी उम्र चाहतों का चलता रहे सिलसिला। क्या ना करूं है मुश्किल, तेरे बिन कहीं लगता ही नहीं दिल। क्या करूं मैं क्या ना करूं है मुश्किल, ऐसे हाल में चैन बनाए ना। अब तो अकेले जिया जाए ना, अब तो अकेले जिया जाए ना। क्या ना करूं है मुश्किल, तेरे बिन कहीं लगता ही नहीं दिल। क्या करूं मैं क्या ना करूं है मुश्किल, ऐसे हाल में चैन बनाए ना। अब तो अकेले जिया जाए ना, अब तो अकेले जिया जाए ना। Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Where she at? I'm searching for this fine shorty, and it ain't like I be getting naughty. I'm for real, you know I don't play that, cause I mean it when you hear me say that. Madly searching for this fine shorty, in my world the number one hottie. Everywhere she make him go crazy, got to get me, yes, not a maybe. Teri aankhein bhool bhulaiya, baatein hain bhool bhulaiya. Tere sapnon ki galiyon mein, I keep looking for you, baby. Teri aankhein bhool bhulaiya, baatein hain bhool bhulaiya. Tere sapnon ki galiyon mein, you keep driving me so crazy. My dream to perfection, creme de la creme, you top up selection. Where you do your hair, close that you wear. It's mandatory when I see you, I got to stare. Tu meri khamoshi hai, tu meri madhoshi hai, tu mera hai afsana. Making me so happy, shaking my body. Tu hai awara dhadkan, tu hai raaton ki darpan, tu hai meri dil jana. Everything about you, baby, I like it. Teri zulfon ke niche mere khabon. Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram.

सुन तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन।

जिसमें तेरी सूरत ना हो, जिसमें वो शीशा तोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम। See you.